أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Her zamanki gibi bir duayla başlamak isterim yine bugünkü tefsir programımıza. Bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasiplenebilmek adına bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Azimuşşan'dan ayeti celilelerinden nasiplenebilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün enerjinize ecir ve sevap ikram etsin inşallah rahman. Rabbim bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip olmaya ister kılsın. Bugün Subhanehu ve Teala müsaade ederse Bakara suresinin 43. ayeti kerimesinden başlamak üzere devam edeceğiz inşallah. Lakin 43. ayeti kerimeyi daha iyi anlayabilmek için kardeşlerim, değerli dostlarım, önceki ayetleri şöyle bir hatırlamak gerekir. Hani Allah Subhanahu ve Teala öncelikle Beni İsrail'in bilir kişilerine hitaben virgül demiştik, hatırlıyor musunuz? Ondan sonra o dönemde yaşayan Yahudiler ve onların üzerinden de genel olarak bizleri kapsayan ve bağlayan bir hitapla Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Azimuşşan'a iman etmeye davet etmişti. Aminu bima enzeltu musaddiqan lima ma'akum. Yani bizim size indirdiğimize, benim size indirdiğime iman edin. Şimdi 43. ayeti kerime şöyle başlıyor kardeşlerim. Bunu bir yere not edin. Yani Allah Azze ve Celle'nin Beni İsrail'in bilir kişileri, Beni İsrail, Yahudiler, yani Beni İsrail derken de kastım Yahudi müntesipleridir yani. Onlar ve o dönemde Kur'an indiğinde muhatap olan kimseler ve bizler. Subhanahu ve Teala 43. ayet-i kerimede "O akimus salata ve atuz zekah ve rka'u ma'ar rak'in." Namazınızı kılın, ikame edin. Zekatınızı verin, ruku edenlerle birlikte ruku edin. Şimdi bu ayet-i kerimenin izah edilecek neresi var ki hocam diye bir sual yönetecek olursanız aslında namaz, zekat ve ruku hepimizin bildiği terimler olmakla birlikte bu ayetin bize sunduğu bir takım azıklar var. Ve biz de bundan nasiplenebilmek adına inşallah bu ayeti kerimeyi biraz süzmeye çalışacağız. Şimdi ne dedim az önce girizgahta konuşmama? Dedim ki ilk önce bir üstteki ayetlerde Allah indirdiği, inzel buyurduğu Kur'an'ına iman etmeye davet etti. Eminu. Bunu yazdık bir yere. Ardından gelen ayeti kerimede Allah Azze ve Celle yine aynı muhatabı hitabına, karşısına alarak der ki اَقِمُ الصَّلَاهُ وَاَتُ الزَّكَاهُ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكَعِينَ Biz buradan neyi anlıyoruz kerim kardeşlerim? Hatırlar mısınız? Ta tefsir derslerimizin başlarındaki konuların bir tanesinde bir üçgen formül vermiştim. Yer yerde lazım oluyor değil mi? Aynı matematik formülü gibi. Yani daha iyi anlayabilmek için lazım olacağına inandığımız o formül gün gün inşallah faydasını görüyoruz. Yine aynı. Bakın o formülü, üçgen formülü hatırlayacak olursak, ne dedik? Allah Azze ve Celle, teslimiyet ve teslimiyetle birlikte bir amel. Böyle bir üçgen çizmiştik. Şimdi Allah Azze ve Celle öncelikle Kur'an'ına imanının ardından imanın gerekliliklerini yerine getirmeyi istiyor muhataplarından. Biz bu ayetten bunu anlayacağız. Her ne kadar müfessirler namaz, zekat ve rükûyu tariflerken rükûya bildiğimiz rükû manasını verirlerken fiili olarak bir hareketi, genel ağırlık ise şudur. Yani orada teslimiyetin nişanesi anlamındadır rükû. Yani me'ar râke'in derken de dikkat edin, rükû edenlerle rükû edin. Yani iman edip Kur'an'a azimuşşana iman etmiş, onun indirdiklerine ve gelen ayeti kerimelerine teslim olmuşlar ne yapıyorsa, sizde teslimiyetin nişanesi ne gerekiyorsa onu yapın demektir ayet-i kerime. Bunu anlayacağız. Bugünkü bu ayet-i kerimenin azı bu. Bize hediyesi bu. Yani eğer ki bizler Kur'an'a azimuşşana iman etmemiz bizden talep ediliyorsa, bu imanın gerekliliklerini yerine getirmeyi talep eden bir ayeti kerimedir. Yani kısacası Allah Subhanahu ve Teala Yahudilerin ve bilir kişilerinin üzerinden bize de aynı zamanda diyor ki, siz iman ettiğinizi söylüyorsanız ve ben size iman etmeniz için bir Kur'an indirdim, bir kitap indirdim, ayetler indirdim, dâreyn saadetinizi temin eden hidayet kaynağı indirdim, siz buna iman ettiğinizi iddia ediyor söylüyorsanız, o zaman varka'u ma'ar rakiin, akimus salah ve atuz zekah, yani bu dinin, o Kur'an-ı Azimuşşan'ın, bu kitabın gerekliliği ne ise, iman etmenin gerekliliği ne ise, onu yapanlarla birlikte yapın. Tabi bu ayeti kerimeyi bu şekilde yorumlarken kerim dostlar, aklıma Habeşli köle Yasar geldi. Kim Yasar? Hayber'in fethinde Müslüman olan, Yahudilerin tırnak içerisinde mallarını, hayvanlarını güden Habeşli bir köle. Bu aklıma geldi. Dedim ki, alnı secdeye değmemiş şehit diye geçer tarih kitaplarında. Lütfen not edin. İşte bu, bizim bu ayeti kerimeye mutabık düştüğünü düşündüğüm için paylaşmayı yeğledim kerim dostlar. Şimdi ne yaptı Yasar? Ayeti kerimeyi hatırlayın. Aminu, akimus salâ ve âtu zekâ ve rka'u ma'ar râke'in. Yani teslimiyetin nişanesi neyi gerektiriyorsa yapanlarla birlikte, onlar iman ettiler, bakın yapıyorlar, siz de hemen harekete geçin. Bu ayetin manası bu. Yasar, Hayber'i muhasara eder Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Orada çobanlık yapan, güden Yasar Allah'ın Resulü'nü görür ve der ki, siz burayı niye kuşattınız? Yani bu kaleyle alıp veremediğiniz ne? Der ki, ben alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberim. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam başlar davetini anlatmaya. Ardından dikkat edin kardeşlerim. Yasar der ki, ben iman ettim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bakınız. Bir talep söz konusu. Nedir o? İman. Allah'ın Resulü bir şey arz etti. Yasar'dan bir şey istedi. O da iman etti. İşte Yasar bize şimdi bu ayeti şerh ediyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben şimdi ne yapayım? Ayet ne diyor? Varka'u ma'ar raki'in. Teslimiyetin nişanesi olarak ne yapıyorsa o insanlar, onlarla birlikte gereğini yap. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Yasar'ın eline bir kılıç uzattı. Dedi ki, biz şu anda cihat ediyoruz. Bizim şu anda görevlendirildiğimiz, yapacağımız iş bu. Bakınız, Yasar alır kılıcı, gider Ali radıyallahu anh'ın arkasında şehit düşer. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam fethettikten sonra savaş meydanını gezerken Yasar'ı görür. Yasar şehit olmuştur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dizlerinin üzerine çöker, tam Yasar'a bakmak üzereyken sahabelerle birlikte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Yasar'dan yüzünü çevirir. Der ki, ya Resulallah, bir sıkıntı mı oldu ki sen Yasar'dan yüzünü çevirdin? O şehit oldu. Dedi ki, vallahi şu anda Yasar'ın başında iki tane huri onun ağzını yüzünü tozları temizliyor. Biliniz ki bir şehit yere düştüğü zaman, ölmek üzereyken şehitliği esnasında iki tane huri gelir ve yüzündeki tozları, kanları, kirlilikleri temizlerken, senin Allah Azza ve Celle ve onun dini için çarpışırken toza bulanmış yüzünü bulayanların da tozunu Allah bulasın. Allah Azza ve Celle seni öldürenleri kahretsin ve öldürsün. Biliniz ki bu huriler bunun için iner ve ben huriler onunla oynaşırken bakmaktan ucub ettim der Allah'ın Resulü. Ve döner sahabelerine der ki, işte Yasar alnı secdeye değmemiş şehittir. Onun anladığı bir iş vardı. Verdik, yaptı ve Allah Azze ve Celle'nin katına şehit olarak yükseldi. Subhanallah. Ne yaptı? وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكَعِينَ Allah Azze ve Celle'ye iman etti. Halin ilmi, hani durum vaziyeti diyoruz ya, o esnada Yasar'ı o ilgilendiriyordu. Abdest almadı. Belki elini yüzünü sahabeler gibi yıkamadı. Hiç zekat nasip olmadı. Ama şehit oldu. Ne yaptı? Millet ne yapıyorsa rak'in, yani ruku edenler, teslimiyetin nişanesi gereği millet ne yapıyorsa aynısını yaptı ve Allah katına şehit olarak yükseldi. Rabbim bizlere de aynı basireti ve anlayışı ikram etsin kardeşlerim. Yani kısaca bu ayeti kerimeden şunu anlayacağız. İman, teslimiyet ve beraberinde ne yapılması arz ediyorsa, gerekiyorsa Allah Azze ve Celle'ye iman eden olarak onu yerine getirmek kerim kardeşlerim. 44. ayeti Celile-i Tayyibe'de ise Allah Subhanahu ve Teala اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Mealen diyor ki Allah subhanahu ve teala, اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ Siz insanla ma'rufu, birri, yani Allah parantez içerisinde manası şudur, Allah'ın razı olacağı işleri emreder, وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi unutur musunuz? Anlattıklarınız size geri dönüş yapmaz mı? Unutur musunuz? Terk mi edersiniz? Yani Türkçesi şu, bir şeyin yapılmasını istiyorsun, emrediyorsun, onun öyle olmasını telkin ediyorsun, kendin yapmıyorsun. وَاَنْتُمْ تَدْلُونَ الْكِتَابِ Siz ise Kur'an okuyucusu, kitap okuyucususunuz. Yine Beni İsrail, yani Yahudi müntesiplerinin bilir kişilerini hitaben ve tabii ki biz muhatapları da kapsayan bir ayeti kerime. Yani Kur'an bilirliğisiniz, kitap bilirliğisiniz, onların üzerinden söylüyorum. Ve biz de şu anda Kur'an'ın bilirleriyiz. Kur'an okuyanlarız. Kur'an'ı anlamaya çalışanlarız. Ve siz böyleyken insanlığa iyiliği emreder ve kendiniz yapmaz mısınız? Ve akledin diyor Allah subhanahu ve teala. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Daha doğrusu akletmez misiniz? Şimdi bu ayeti kerime kimi kapsar biliyor musunuz kerim kardeşlerim? Ne dedim? İyiliği emredip, birri emredip, marufu emredip, kendisi emrettiği işi yapmıyorsa bir kimse, birileri, bir kurum bu ayetin kapsamına girer. Devlet girer mi? Girer. Yönetici, idareciler girer mi? Girer. Şahıs girer mi? Girer. Yani bu işi kim yapıyorsa, kim ayeti kerimenin hitaben, yani mealen emredersiniz ama kendiniz yapmaz mısınız diyor ya, Kim böyle hareket eder ve ortaya bir tavır koyarsa bu ayet-i kerimenin muhatabıdır. Bu ayet-i kerimeleri yorumlarken ve siz kardeşlerime anlaşılır kılmak için tabir yerindeyse tefekkür ederken bu ayeti kapsamına kim girer, nasıl bir örnek vereyim derken ilk önce Tefsirul Furkan'ın çıkış gayesi aklıma geldi. Bizi elhamdülillahi rabbil alemin tefsiri farklı bir format kılan Kur'an-ı Azimuşşan'ın Allah Azze ve Celle'nin mesajlarını, beyinatlarını vakayla ilintilemektir. Öyle değil mi? Günümüz vakasında bu ayetleri anlamaya çalışmaktır. Dedim ki öyleyse benim bu ayeti kerimeyi daha anlaşılır kılmam için ilk öncelikle vakadan örnek vermem lazım. Dedim ya, kim hangisi ve nerede olursa olsun bu işi yapıyorsa bu ayetin muhatabıdır. Başımızdaki yöneticiler aklıma geldi. Dedim ki buradan bir örnek vermem lazım. Şimdi özellikle son günlerde revaçta olan bir kavramı hatırlatacağım size. Hepinizin bildiği, onun için hatırlatacağım dedim. Dindar gençlik kavramı. Doğru mu kardeşlerim? Biliyor muyuz hepimiz? Haberlerde, sosyal medyada, internet ve haber portallarında dindar gençlik. Bunu duyduk. Affedersiniz. Şimdi dindar gençliği bizim başımızdaki yöneticiler telkin ediyor. Bu da doğru mu kardeşlerim? Evet. Bir dindar gençlik yetiştirmenin gayreti içerisinde olan bir idareye sahibiz şu anda. Dertleri dindar gençlik yetiştirmek. Şimdi اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Bunu anlayacağız. Şimdi dindar gençliği emrediyorlar. Böyle bir gençliğin olmasını telkin ediyorlar. Bir de haber portallarında gezerken şöyle bir haber rastlıyoruz. Subhanallah. İlintileyin lütfen. Siz anlamaya çalışın ayeti kerimeyi. Siz yorumlayın daha doğrusu. Haber şu. Bir baba 18-19 yaşında olduğu söylenen liseli bir kızı eve geldiğinde bir erkekle uygunsuz, çok affedersiniz, gayrimeşru bir ortamda yakalar. Bir düşünün, istirham ediyorum, Allah rızası için bir tasavvur edin. Hepimiz çocuk sahibiyiz, evlat büyütüyoruz. Bir babanın haleti, ruhiyesini siz tasvir edin. Subhanallah, kızını o halde yakalayınca tutuyor, bir tane tokat vuruyor kızına. Kızı gidiyor, karakola şikayet ediyor. Daha doğrusu babası kolundan götürüyor, kızını devlete şikayet etmek istiyor. Diyor ki ben kızımdan memnun değilim. Bu yanlış bir iş yaptı, bunun cezasını verin. Çeviriyor, polis çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor dosyayı. Diyor ki amca, senin kızının böyle yapmış olduğu işi suç duyurusunda bilanacağımız bir kanun yok ki. Yok, böyle bir kanun yok. Kız hemen sözü alır, diyor ki öyleyse ben şikayetçiyim babamdan. Bana niye tokat vurdu, vuramaz. Babası tam 1200 TL cezaya çarptırılıyor. Subhanallah. İnanın o tokatı devlet atmalıydı, devlet. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Sen dindar nesilden ve gençlikten mi bahsediyorsun? Öyleyse zina zeminini hazırlamayacaksın. Anti dindar gençliğin zeminini hazırlamayacaksın. O zaman oturur, bu ayetin muhatabı olursun. La kadarallah. İşte bu ayet böyle anlaşılmalı. Onun için kerim kardeşlerim, bu ayeti kerimenin kapsamına kim giriyorsa bu manada iyi değerlendirmek ve etüt etmek lazım. Düşündüm, haberin üzerinde çok tasavvur ettim. Vallahi üzücü, eseftir yani. Bir düşünün, baba kızının halini devletine şikayet ediyor. Dindar gençlik yetiştirmeyi telkin eden, vaat eden devletine şikayet ediyor. Kızını o halde uygunsuz vaziyette değerlendirecek kanun yok. Üstüne üstlük bir de 1200 lira ceza, öde bakalım. Allah bunun hesabını sormaz mı? Sormaz mı kardeşlerim? Vallahi sorar. Şimdi kerim dostlar, bu ayet-i kerimenin şer'i izahı var şüphesiz. Şer'i izahına geçmezden evvel yine anlattığım vaka bana bir kıssadan hisseyi hatırlattı, paylaşayım, olmaz mı? Hem inşallah kıssadan hisse adı üstünde ders çıkartırız. Eflatun ve Sokrat biliyorsunuz çok şeyler. Böyle iki filozof birbirlerine çok atıp tutarlar. Bir gün Sokrat arkadaş topluluğuyla birlikte oturur ve ciddi bir münazara ve müzakere yaparlarken Eflatun gelir Sokrat'a der ki, Sokrat, kalabalıktır. Yani şöyle bir ortam düşünün. Sokrat der, geçen de bir mecliste otururken arkadaşın bir tanesini ciddi manada azarladın. Ona kızdın, onun hatasını orada yüzüne vurdun. Onu bir kenara çekip de ona özel olarak söylesen olmaz mıydı? Hemen Eflatun da Sokrat'a der ki, etrafına bir bak, sen de bana bunu beni yalnız gördüğünde söyleseydin olmaz mıydı? Subhanallah. Yani Sokrat, Eflatun'un insanların içerisinde öğrencisini eleştirmesini niye yalnız yapmadın diye bir tenkitte bulunurken, aynısını o insanların içerisinde yapana o diyor ki, sen de diyor bunu biz yalnızken yapsaydın olmaz mıydı? İşte اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ bu kabildendir. Sen iyiliği emredeceksin. Bir marufu hatırlatacaksın ama kendin bununla amel etmeyeceksin. Şimdi şer'i izahına geçecek olursak biz bu ayeti nasıl anlayacağız? Biz bu ayeti bugün alimlerimiz nasıl anlıyor? İnşallahu Teala onu izah etmeye çalışalım. Öncelikle bir kelimesine mana yüklerken dedik ki ma'ruf, iyi olan, biz buna Allah'ın rızasını kazandıracak ameller de diyoruz. Farz olduğunu, sadece farzları da iddia eden alimler de vardır. Ama bu tarifi genelleştirecek olursak diyebiliriz ki Allah'ın rızasını kazandıracak olan ameller bir. Bir de ayet-i kerimenin içerisinde unutmak geçiyor. Yani siz onlara iyiliği emredersiniz ama kendiniz enfusekum, yani unutur musunuz kendi nefislerinizi diyor ya. Yani yapmasını telkin ettiğiniz işi terk mi edersiniz manasında bir mana vermek lazım. Onu da şununla zenginleştirelim inşallahü rahman. Hani Arap atasözünde de malumdur ya, لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ فَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ Subhanallah. Müthiş bir atasözü ya. Diyor ki لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ Her bir şey için bir afet söz konusudur. Felaket vardır yani. Her bir şey için bir kötülüğü vardır. Böyle bir olumsuzluk yönü vardır. Kerih görülen yönü vardır. Afeti vardır. فَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ İlmin ise afeti onu terk etmektir. Unutmaktır. Yani sende bir ilim var. وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ Sizde kitaba dair malumatlar var, bir yığınak var. Ve sizin felaketiniz bu ilimle amel etmemenizdir. İlimle amelin arasındaki irtibatı kesmeniz ve koparmanızdır. Yine bu ayeti bu atasözünden hareketle yorumlamaya çalışırsak zenginleştirmek mümkün. Dedim ya, bu ayeti kerimenin ilk muhatabı Yahudilerin bilir kişileri, öyleyse bizim alimlerimiz de bu ayeti kerimeden ibretler çıkartmalı. Hani emreder ama kendisi yapmaz. İlk örnek olarak yine vakadan televizyon programlarında tevhidi ve akideyi anlatan alimler aklıma geldi. Bu manada toplumsal olarak bir öz eleştiridir. Alimlerimizi dinliyoruz. Görüyoruz, subhanallah, mangalda kül koymuyor tabir yerindeyse. Tevhid anlatıyor, akideyi anlatıyor. İnsanın dinledikçe dinleyesi geliyor. Ama görüyoruz ki hayatta kendisinin bununla iştigal etmesi noktasına gelindiğinde Ne diyor ayet-i kerimede olduğu gibi? وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ Ve nefisler unutuluyor. Tevhid akidesini ve inancını anlatan bir alimin egemenliğin Allah Azza ve Celle'den alınıp beşere teslim edilen nizamın, sistemin adı olan demokrasiyi desteklediklerini görüyoruz. Yok mu böyle alimler? Vallahi var. Bu ayeti kerimeyi alimler üzerinden anlamak için vakaya bakmak kafidir. Yine aynı televizyon programlarında, internet ortamlarında, sosyal medyada sahabelerin anlatıldığını görüyoruz. Sahabelerin anlatıldığını görüyoruz. Raşid halifeler anlatılır. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer, Osman ve Ali. Ve anlatılırken Batı'nın tarih kitaplarında dahi eşi görülmediği itiraf edilen Ömer'in adaletinden bahsedilir. Der ki onlar yıldızlar gibidir, örnek alınmalıdır. Onların sistemi hayata geçirilmelidir. Dir. Ama sen bu marufu bize telkin ediyorsun da be mübarek adam. Sen Raşidi hilafetin ikamesi için bir tuğla koydun mu? Bu işte bu ayetin muhatabı olmak değil midir? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ Vallahi budur. Marufu mu emrettin? O ölçü mü alınmalı? Güzel bir örnekmiş. Raşid halifeyi takip edersek huzura kavuşacağız. Evet. Bunu mu anlatıyorsun? O zaman bunun ikamesi için gel de çorbada senin de tuzun bulunsun. İşte Allah bizi bu halden muhafaza buyursun kerim kardeşlerim. Marufu emrediyorsak, birri emrediyorsak ilk önce gelin biz amel edelim. Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Ahmed İbni Hanbel, muhaddis, alim rahimahullah, onun tahric ettiği bir hadistir. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, İsra'yı anlatırken uzunca bir hadiste, diyor ki, Cebrail'le birlikte giderken bir kavme rast geldim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Kavme rast geldim. Kavmin elinde ateşten yapılmış makaslar, ateşten, kordan yapılmış makaslar dudaklarını kesiyorlardı. Subhanallah. Dudakları tamamen kesilince Allah yeniden yaratıyordu. Bir daha kesiyorlardı. Ve hiç durmadan bu kavmin işi ateş makasından dudaklarını kesmekti. Cibril'e sordum. Cibril, ey Cebrail, bu nedir? Bunlar kimlerdir? Böyle yapıyor olmalarını neye bağlamak lazım ey Cebrail? Cebrail cevap verir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar senin ümmetindendir. Bunlar vaizdirler. Bunlar hatiptirler. Bunlar Kur'an muallimidirler. Kur'an okuyandırlar. Kur'an'a vakıf olandırlar. Ama gel gör ki söyledikleri ve anlattıkları halde kendileri yapmayandırlar. Allahu Ekber. Onlar iyiliği, marufu emrederlerdi ama kendileri hiç yapmazlardı. Allah da onları böyle cezalandırdı. Ateşten makas kes. Dudak kesilecek, dudak kalmayınca Allah bir daha yaratıyor. Allah Subhanahu ve Teala bize eğer ağzımızdan bir maruf çıktıysa amel etmeyi nasip etsin. Ama dedim, bu alimleri biz görüyoruz, görmeye de bir de Resul'ün vizyonunda yetişmiş esas muallim, Kur'an muallimi nasıl olurmuş, onu dedim kardeşlerimle paylaşayım. Bize dedim birisi misafir olsun, Kur'an muallimi anlatıldığında iyiliği emrettiği zaman nasıl amel edilirmiş öğretsin. Ve gelen misafirlerimizin aklından da hiç çıkmasın. Öyle bir misafir seçtim. Bize kim anlatsın? Bize inşallahü rahman Salim İbni Ubeyd anlatsın radıyallahu anh. Şimdi kerim dostlar ve muhterem kardeşlerim, Salim İbni Ubeyd'i daha iyi anlayabilmek için nasıl bir Kur'an muallimi, Kur'an okuyan, bakın tilavet demiyorum, muallim. Vallahi onun için birazdan da söyleyeceğim. Yemame'de şehit düştüğünde sahabeler öbek yapmıştır etrafında ve hep birazdan şunu söylemişlerdir. Kur'an'ın dörtte biri gitti. Böyle bir adam anlatacağım. Böyle bir sahabe. Hazreti Ömer halifedir. Salim'i anlatacağız şimdi radıyallahu anh. Halifedir. Sahabeleriyle oturur. Der ki dostlar, Allah'tan isteyecek olsaydınız ne isterdiniz? Kim bir şeyler söylemek ister? Sahabenin bir tanesi parmak kaldırır. Der ki ben bir şeyler söylemek istiyorum emiral müminin. Der ki tefaddal, buyur. Der ki ya Ömer, isterdim ki Allah bana şu oturduğumuz oda dolusa kadar altın versin. Ben de bu oda dolusu altını getireyim sana vereyim. Bunu Allah yolunda infak edeyim. Sen de onu fi sabilillah, Allah Azza ve Celle'nin yolu ve davası uğruna harcasın. Allah da bizden memnun olsun. Ben bunu isterdim. Ömer radıyallahu anh şöyle yapar. Ceyyid ceyyid. Güzel. Bir daha sorar Ömer. Der ki sizden biriniz yine bir şey isteyecek olsaydı ne isterdi? Oradan yine birisi parmak kaldırır. Der ki ben. Buyur. Der ki bu oda dolusu atım olsun isterdim. Hep cihat anlayışı görüyor musunuz? İlahi kelimetullah. Bu oda dolusu kadar atım olsaydı. Ben de getireydim sana vereydim. Sen de koyaydın elçilerini, komutanlarını, süreydiniz Allah yolunda cihat edeydiniz. Ben de Allah Azze ve Celle'den bunun sevabını alaydım. Birisi söz ister ve Ömer radıyallahu anh'a der ki, tabi Ömer radıyallahu anh ona da ceyyid, ceyyid der yani, iyi iyi. Der ki ya Ömer, daha inden beri ceyyid, ceyyid diyorsun da, herhalde bir şey söyleyeceksin. Herhalde senin bir isteğin var ve bizden bunu duyamadın. İstersen sen söyle, olmaz mı? Yani sen ne isterdin? Ömer de ellerini kaldırır der ki vallahi ben isteseydim Allah'tan şunu isterdim. Bu oda dolusu kadar Salim İbni Ubeyd, Muaz İbni Cebel ve Ubey İbni Ka'b gibi sahabelerim olsun ve onları atlarına bindireyim ve dünya İslam görsün isterdim. Saydığı bu isimlerin arasında bir oda dolusu kadar şu adamlardan olsun dediklerinin arasında Salim İbni Ubeyd vardır. İşte böyle bir sahabe. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı şu dört kişiden alın. Bunlardan bir tanesidir Salim İbni Ubeyd. Yani Türkçesini söyleyeyim mi Kerim kardeşlerim? Kur'an muallimi, Kur'an okuyan, Kur'an hadimi, Kur'an'ı yaşayan, anlatan, etüt eden, paylaşan, yürüyen bir Kur'an ve selam. Bakınız, iyiliği emredip de nasıl amel edilirmiş? Günler Yemame, eline sancağı almış Kur'an muallimi. Pısırık pısırık arkada değil yani. Ben ya makale yazıyorum ya. Biz de buradan iş yapıyoruz bu işleri yani. Ne olacak? İslam'a buradan hizmet ediyoruz. Koskoca alimim, yok böyle bir şey. Kur'an'ın dörtte biri de nitelendirdikleri sahabe radıyallahu anh sancağı almış en önde. Dikkat edin. Sahabe-i kiram gelir. Der ki Selim, kurban olayım. Biraz safın gerisinde durabilir misin? Sen bu ümmetin Kur'an muallimisin. Sen yok olursan Kur'an'ın yok olmasından korkarız. Yani savaş savaşmaya da en önde sancakla birlikte değil de şöyle arkalarda kıyıda köşede savaş. İşte Kur'an muallimi sözü alır. Gelin de ondan dinleyelim gerisini. Der ki ey Kerim kardeşlerim, siz bilmez misiniz ki Kur'an-ı Azimuşşan'ın muhafazası salime muhtaç değildir. Bir, iki, bu meydanlar sancağı alıp pısırık kalma meydanı değil, Allah Azza ve Celle uğrunda bedel ödeme meydanıdır. Allahu Ekber. Bitmez. Aynen Kur'an mualliminin gereği bir ifadedir. Dikkat edin kerim kardeşlerim. Der ki, gün Kur'an ayetlerini okuyup durma günü değil. Kur'an ayetlerini okuduğumuz ayetleri yerine getirme günüdür. Eğer ki Allah şahittir, ben bu sancağın gereğini yerine getirmezsem, Kur'an ehlinin, mualliminin, okuyanın, anlatanın en bedbahtı olayım. Allah beni kınasın. Subhanallah. Hiç kimse kendisine beni Allah kınasın diye büyük bir yemin edebilir mi? Edebilir mi? Vallahi edemez. Ama Kur'an muallimi, gün Kur'an'ı okuyup durma günü değildir. Çünkü şimdiye kadar salim Kur'an ayetlerini okuyor, cihat ayetlerini anlatıyor, Allah Azze ve Celle'nin dinini insanlara okuyordu. Diyor ki gün artık bunu tekrar edip durma günü değil. Gün okuduklarımızla amel etme günüdür. Eğer ben bu sancağı terk edecek olursam Kur'an aliminin, mualliminin en bedbahtı ben olayım. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun kerim dostlar. Şimdi anladık değil mi? Ha, etemuruna nase bil birri ve tensauna enfusakum. Unutmadı bu alim kendisini. İşte biz de bu alimin üzerinden inşallahü rahman bu ayeti kerimeden almamız gereken azı alalım, olmaz mı? Tabi olayın ciddiyetini anlatmak adına da bu ayeti kerimeyi inşallahü rahman vahametini anlatmak adına, iyiliği emredip de kendimizi bundan uzak görmenin nasıl bir felaket getirdiğini göstermek adına Bukhari'nin tahric etmiş olduğu bir hadisi paylaşmak istiyorum. Ondan sonra bu ayeti geçeceğim inşallah. Kıyamet günü diyor bir adam getirilir. Ayet önemli olduğu için birkaç nasla desteklemeyi uygun gördüm kerim kardeşlerim. Bukhari tahric etmiştir. Diyor ki kıyamet günü bir adam getirilir, cehennem narına atılır. Böyle kakalayın böyle yani. O ateşin içerisine düştükten sonra diyor bağırsakları dışına çıkar. Diyor ki o insan dışına çıkan bağırsaklarının etrafında değirmenin etrafında dönen merkep gibi dönmeye başlar diyor hadis. Allah Allah, değirmen biliyorsunuz merkep döndürür ya. Yaptığı iş sadece o taşın etrafında böyle küçük daireler çizmektir. Diyor ki dışarıya çıkmış olan bağırsağının etrafında bu adam döner de döner. Ateş ehli ona sorarmış. Sen şu bize iyiliği emredip de kötülükten nehyeden değil miydin? O hala dönüyor bağırsağının etrafında. Der ki doğru, ben size iyiliği emretmesini emrettim de kendim yapmadım. Size Allah Azze ve Celle'nin nehilerini nehyettim de, yasaklarından nehyettim de hiç sorma kendim işledim. Onun için de bağırsaklarımın etrafında dönüp durmaktayım der. Allah bizi böyle bir felaketten muhafaza buyursun. Rabbim bize göstermesin. Subhanallah. Siz bu ayetin vahametini gelin de anlayın kerim dostlar. Ve afela taqilun diye biter ayeti kerime ki bu akledenler için bu kanaate varmak hiç de zor değildir. 45. ayeti kerimede ise vestainu bis sabri ve salah ve innaha lekebiratun illa alel khashiin. Vestainu, yardım isteyiniz Allah'tan. Yardım isteyiniz. Neyle? Namaz ve sabır. Ondan sonra da ayet-i kerimede diyor ki Allah Subhanahu ve Teala namazdan için Allah'tan hakkıyla korkanlar müstesna, herkese ağır gelir diyor namaz. Subhanallah. Allah bizi o haşyet sahibi olanlardan eylesin. Son nefesimize kadar alnımız secdeden kalkmasın inşallah. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ. Şimdi bizim bir derdimiz var kardeşler. Biz bir yola çıktık. Uzunca bir maraton. Ve onun sonunda da, o maratonun sonunda da, koşunun sonunda da biz zafer istiyoruz. Doğru mu? İnşallah Rahman. Allah bize görmeyi nasip etsin. Böyle bir yola çıktık. Şimdi Allah Azze ve Celle'den isteyin yardımı diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ondan istiyoruz. Zaferi, nusreti, yardımı Allah'tan istiyoruz. Vesta'inu. Allah'tan yardım dileyin, nusret dileyin. Neyle? Sabır ve namaz. Namaz konusunda ihtilaf söz konusu değil. Ama sabır konusunda ihtilaf var. Oruç diyen alimler olmuştur. Yani oruç ve namaza ehemmiyet verin ve bununla birlikte Allah Azze ve Celle'den nusret isteyin. Doğru. Ayeti bu şekilde anlayıp da cihat meydanlarına oruçla giden sahabe-i ikramın sayısı bildiğiniz gibi çoktur. Ama sabrı müfessirlerden Allah Azze ve Celle'ye itaatte devamlılık olarak da yorumlayan alimler olmuştur. Allah Azze ve Celle'ye itaatte, davasında, dinini ikmalinde, dinine ait ahkamları yerine getirmede istikrar ve devamlılık olarak da anlanmış, yorumlanmıştır. Ve ben de bu ayeti kerimeyi bu yorumun üzerinden inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ne dedim? Şöyle bir örnek vereyim, olmaz mı? Daha iyi anlaşılsın. Bir okul öğrencisi tasavvur edin. Okul öğrencisi. Şimdi bu öğrencinin nihai hedefe varabilmesi için çok uzun bir yolu vardır. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, master, doktora vesaire vesaire. Yani en nihayetinde okuyup da varacağı yer başarı uzunca bir yolculuktur. Peki soru size geliyor kardeşlerim. Bu öğrencinin muvaffak olabilmesinin sırrı nedir? Sürekliliktir. Yani tabiri yerinde sabret oğlum ne kaldı ya? Bunu sık deriz değil mi? Sabret ne kaldı şurada? Oruç içinde demez miyiz? İftara böyle az kala oruç kendisini yıpratan çocuklar için genelde deriz. Sabret ya şunu şurasında ne kaldı? Bak sabır. Yani o işi yapma konusundaki devamlılığı ve istikrarı kastederiz. Allah'tan yardım mı istiyoruz? Dinini hayatımıza yaşamak, tatbik etmek ve itaat konusunda ısrarcı olacağız. Aynı bir öğrenciyi, bu ayetle bu öğrenci örneğini hiçbir zaman kaçırmayın. Her zaman canlı tutar çünkü. Bu ayeti kerimeyi böyle yorumlamaya çalışırken, devamlılık ve azim, ısrarcılık, dedim ki bunu gelin, bu akşamdan için dedim ki bize, ilk vizyon sahibi, kendisini her hususta örnek edindiğimiz Allah'ın Resulü anlatsın sallallahu aleyhi ve sellem. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. O anlatsın. Namazda örnek. Gelin dininde nasıl bir istikrar, azim ve kanaatkar olduğunu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğrenelim. Diyor ki ravi, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe'ye geldi. Başladı tavaf etmeye. Her şaftında müşrikler geldi. Onun dini ve yaptığı ibadetlerle alakalı olarak taciz ettiler. Ve onun yapacağı işlere mani olmak adına bütün işlerini yaptılar. Diyor ki ikinci şaftında davasıyla dalga geçtiler. 3-5 adamla dini hayata hakim kılacakmış. Böyle. Yani Allah Resulü her şafta bir vakayla karşılaşıyor. Diyor ki üçüncü veya dördüncü Şafta Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın diyor çok kızdığını gördük. Yani alnı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın kızgınlık ifadesi belirince diyor ki ravi şimdi gidip bir şeyler söyleyecek herhalde. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam müşriklerin üzerine gidiyor. Bakın bir mesaj vermek için gidiyor müşriklerin üzerine. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dimdik azimle karşılarına dikeliyor. Ve yüksek sesle şu sözcükler çıkıyor ağzından. اَتَّسْمَعُونِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبَحِ Allahu Akbar. Diyor ki beni iyi dinleyin Kureyş topluluğu. Kulağınızı bana verin. Nefsimi elinde tutan kudrete yemin ederim ki benim gönderilişim boğazlanmam pahasınadır. Bu istikrar ve bu kararlılığın nişanesidir. Allah Azze ve Celle bize böyle bir duruş ve azim ve kararlılık ikram etsin. Ama böyle bir peygamberden, yetişmiş bir sahabeden de örnek vermeden geçmek olmaz. Dedim ki bize bugün Allah Azze ve Celle'nin işini dinleyin kardeşlerim, Allah rızası için. İşini, emrini yerine getirirken ona mani olan hususları ekarte edip azimliliğini, kararlılığının sahabelerde nasıl yerleştiğini anlatacağım inşallah. Çünkü onu Resulullah ne öğrendi? O vizyonun sahibi peygamberdi aleyhissalatu vesselam ve sahabelerine bunu öğretti. Bize misafir olacak olan bize kim anlatsın? Muaz İbni Amir anlatsın. Yahut da Muaz İbni Amr diye de geçer. Ne yapmıştır bu sahabe? Muaz Bedir'de Abdullah İbni Mesud'dan dinleyelim. Diyor ki geldi, hatta yaşı biraz genç olunca, yani büyüklere artık o dönemde nasıl hitap edilirse, amcacığım, ağabeyciğim, bana Ebu Cehil'i gösterir misin? Görmemiş ki Ebu Cehil'i. Ensardandır. Der ki ne yapacaksın Ebu Cehil'i? Sen bir söyle diyor, sen bir söyle. Birazdan diyor meydan kızışacak. Ben bir bileyim Ebu Cehil'in kim olduğunu. Diyor ki bak şu iri yarı adam gördün mü o? Eyvallah. Muaz İbni Amir savaş meydanında, savaş başlar başlamaz Ebu Cehil'in üstüne gider ve Allah Azze ve Celle ona bir güç verir ve Ebu Cehil'in ayağını kopartır. Rivayete göre de o kan kaybından dolayı zaten Ebu Cehil ölmüştür. Allah ateşini bol etsin onun. Ayağını kesmiştir. Ve diyor ki Muaz'ın kendisi ayağını kestim. Böyle bir sevinç beni diyor kaplamışken oğluymuş meğer sonradan öğrendim İkrim'e. Geldi diyor kolumun aha burasından kılıcını vurdu ve kesti. Diyor ki hiç aldırış etmedim. Diyor Allah'ın izniyle cihat meydanına tekrar döndüm ve savaşmaya devam ettim. Ama bir şey hissediyorum bana ağırlık yapıyor. Diyor ki döndüm baktım. Beni cihattan alıkoyan bir deri parçasına sallanan bir kolum var. Ayağımla diyor Allah'ın dininden, Allah'ın cihadından alıkoyduğu için bir ayağımla üstüne bastım, o deri parçasını kestim ve benim cihadıma diyor mani olmaktan onu kurtardım. Subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin bir hükmünü yerine getirme konusundaki sabra, azamete ve kararlılığa bakın. Diyor ki sonradan fark ettim bir şey ağırlık yapıyor. Baktım ki deri parçası sallanıyor. Daha fazla mani olmasın ayağımla tuttum diye o parçayı da kestim. Ondan sonra adı zaten Çolak Muaz olmuştur onun. Allahu Akbar. Bu ayet böyle anlanır. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah da onlara yardımı ikram etmiştir. Onlara meta nasrullah gereği Allah Azze ve Celle ela inne nasrallahi karib. Allah Azze ve Celle'nin yardımı yakındır. Ve onlar mazhar oldular değil mi kardeşlerim? Biz de mi mazhar olmak istiyoruz? Yapacağımız iki şey var bu ayetten hareketle. Namaza devam. Alnımız namaz görecek. Alnımız secde görecek. Kalkmayacak secdeden. Simahum fi vucuhihim min eferin sucud. Onların diyor secde izleri simalarından, alınlarından belli olur. Biz de belli olanlardan olalım inşallah. İkincisi sabır. Allah Azze ve Celle'nin dinini ikmal etmede ve bu hususta hangi zorluk ve sıkıntı olursa olsun kararlılıkla devam etmek. Allah Subhanahu ve Teala bizlere bu ayetlerden azık edinebilmeyi, nasiplenebilmeyi nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala, kerim kardeşlerim, çok değerli misafirler, bana öncelikle söylediklerimle amil, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Rabbim bizlere şu dünya gözüyle, kafirlere ve Allah düşmanlarına dünyanın dar, biz Müslümanlara, müminlere de dünyanın geniş geldiği, Allah Azze ve Celle'nin arzının geniş geldiği günleri görmeyi nasip etsin bizlere. Emektarlarından eylesin bizleri. Sabırla ve namazla Allah Azze ve Celle'den isti'an dileyebilenlerden olmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah Subhanahu ve Teala taksiratlarınızı affe, mağfiret eylesin kerim kardeşlerim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.